العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. عزيز المؤمنين، محترم المسلمين، geçen dersimizde ifade ettiğimiz gibi yine kısa kısa sohbet tarzında günümüzün meselelerini, mevzularını ve bilhassa dünya Müslümanlarının kafasında, zihninde şüpheler, tereddütler uyandırmak suretiyle en azından İslami inkişafı, yani İslam'ın ilerlemesini geciktirmek ve böylece dünya Müslümanlarının arasında çok tahrip edici şüpheler uyandırarak İslam birliğini ve İslam'ın dünya üzerindeki hakimiyetini engellenmeye çalışmak maksadıyla ortaya atılan bir hayli meseleler var. Bunlardan ruh üzerinde bilhassa son yıllarda, hatta son günlerde asılsız, İslam'a uygun olmayan, Kur'an'a uymayan, sünnete uymayan bazı yayınları Müslümanlar tarafından sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek amacıyla ruh üzerinde İslam'ın temel görüşlerinin bir kısmını aktarmaya çalışmıştım. Bugün de inşallah ezana kadar, ezan vaktine kadar ruhun insan bedeninden çıktıktan sonraki safhalarını, hallerini ve ruh ile alakalı beden sonrası değişik tutum ve davranışlarını kısaca arz etmek suretiyle kafamızda, zihnimizde kalabilecek bazı temel noktaları anlatmaya, arz etmeye devam edeyim. Allahu Teala fikri ve akli sapıklıklardan, bilhassa itikadi fitne ve fesatlardan Müslümanları muhafaza buyursun. En büyük fitne, en büyük fesat itikadi, yani insanların inancında, itikadında ortaya çıkan fitnedir. Çünkü kim ne yapıyorsa, fiil halinde, eylem halinde ne yapıyorsa, inandığının veya inanmadığının neticesidir. Yapılan işlere bakın dünyada, ne yapıyorsa insanlar, yahut neyi yapmıyorsa, inandığı için veya inanmadığı için, yahut yanlış inandığı için, mutlaka her hareketin, her davranışın temelinde inanmak var, yahut inanmamak var, yahut yanlış inanmak var. O bakımdan fitnelerin en felaketlisi, en tehlikelisi itikadi fitne. İnanç konusundaki fitneler olarak karşımıza çıkıyor. Muhterem Müslümanlar, şimdi geçen dersimizde ruhun bedenden çıktıktan sonra belli bir mekanı mahsusta, makamı mahsus, yani hususi bir makamda bulunduklarını ve bu makamdan çağrılmak suretiyle onun bunun yanına, önüne, evine ruhun gitmeyeceğini, dolayısıyla ruhun makam itibariyle Allah'tan geldiğini, ruhun kaynağının doğrudan doğruya Allah'a dayandığını, ulvi olduğunu, yüce olduğunu, çağrılan yerlere gitmesinin mümkün olmadığını, adeten, ilmen, dinen bunun yanlış olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Bugün de bulunduğu makamlara göre ruhun cereyanını nakletmeye çalışayım. Dolayısıyla ruh çağırma konusunun veya olaylarının tamamen aldatmaya, yanıltmaya ve yanlış bir nokta üzerinde teşvik etmeye dayandığını, çağrılanların ruh olmadığını ve cin olduklarını, cinlerin cin sınıfından, cin taifesinden olduklarını geçen dersimizde mümkün mertebe açıklamaya çalışmıştım. Şimdi bugünkü dersimizin temelini teşkil eden bir ayet-i ilahiyeyi sunayım. Estağfirullah. Hatta izâ câe ehadehimil mevtü. Rabbimiz buyuruyor ki ölenler, ölmüş olan insanların, ölülerin ne halde, ne durumda, ne vaziyette olduklarını ifade bakımından bu ayet-i kerime son derece ehemmiyetli. Hatta izâ câe ehadehumül mevtü. Mevt ölüm demek biliyorsunuz. O intihar eden insanlardan herhangi birine ölüm geldiği zaman Allah Resulü'nün Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu tebliğatı kabul etmeyenler. Her devirde olmuş, her asırda, her peygamberin zamanında olmuş. Peygamberin getirdiği tebliğatı kabul edenler var, etmeyenler var. Mutlaka kabul edenler var, etmeyenler var. Hazreti Muhammed'in emin aleyhissalatü vesselamın da getirmiş olduğu tebliğatı yani Kur'an'ı kabul edenler oldu, etmeyenler oldu. Olacak. Bu gayet normaldir. İnkar edenler de olacak, iman edenler de olacak. Peygamberlik olayının esası bu. Herkes kabul edecek demek değildir. Herkes her doğruyu tasdik edecek değildir. İnkar eden de olacak, kabul eden de olacaktır. İnkar edenlerden Resulullah'ın getirdiği talimatı, tebliğatı tekzip eden, kabul etmeyen kimselerden birisine ölüm geldiği zaman, bakınız, ölüm geldi, ruh bedenden ayrıldı, o esnada kale, o ölmüş olan kişi, ölüm halinin şartlarına göre, ondan sonraki şartlara göre, kale, diyecek ki, Rabbi irci'uni lealli e'mel saliha. Rabbi, ey benim Rabbim. Allahu Teala'ya yalvararak ifade ediyor. Ey benim Rabbim, irci'uni, beni tekrar dünyaya geri gönder. Hani ruh bedenden çıktı, öldü. Halini gördü, akıbetini gördü. Bunun neticesinde irci'uni, beni geri gönder diyor. Allahu Teala'ya yalvarıyor şimdi. Beni geri gönder Rabbim. Ne olacak? Tekrar dünyaya geri dönmek istiyor. Kim? Ölen insan. Ölen insanın ruhu. Ruh çıktı. Öldü. Fakat ya Rabbi diyor, ruhumu tekrar bedenime geri getir. Dünyaya geri döneyim, evime döneyim, aileme döneyim. Şehirdeyse şehrime döneyim, köydeyse köyüme döneyim diyor. Çıkan ruhunun bedenine iadesini istiyor. Bakın, ruh çağırmayla alakalı bir nokta bu, ayet-i kerimede var. Sebebi ne? Niye bu ölen inkarcı ruhu bedeninden ayrılan inkarcı neden tekrar ruhunun bedenine iadesini istiyor? Neden tekrar dünyaya, dünya hayatına geri dönmek istiyor? Ayet-i Kerime bunu da açıklamış, arz ediyorum. لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ Hali hayatımda terk ettiğim, ihmal ettiğim, yapmadığım ibadetleri ve amel-i salihleri gideyim de geriye döneyim de tekrar işleyeyim ya Rabbi, beni tekrar dünyaya döndür diyor. İbadetsiz yaşamış, amel-i salih namına bir şey yapmamış, hayrı yok, hasenatı yok, kulluk yapmamış, Allah'a layık amellerde bulunmamış, Allah'ın rızasına ve rahmetine ulaşmak için hiçbir tedbir almamış. Bomboş ölmüş, hasretle ölmüş, günahlarla ölmüş, inkarla, küfürle, dalaletle ölmüş, akıbetini görür görmez, irci'uni, beni geri gönder ya Rabbi, ruhumu bedenime iade et, tekrar canlanayım, tekrar dünyaya döneyim de, yapmadığım amelleri, iyilikleri, ibadetleri, namazı, orucu, haccı, zekatı, cihadı yapmaya devam edeyim diye yalvarmaya başlayacak diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ayet-i Kerime tek harit. Demek ki bu olacak. Ayet-i Kerime'de haber verilen netice aynen gelecek. Hasretle yalvaracak. Kim inkarcı yahut fasık tefsirde sadece inkarcı olamayacağını aynen fasık ve facir dediğimiz inkar etmediği halde namaz kılmamış. Soruyorsunuz niçin namaz kılmadığını adama, inkar etmiyor. Amenna, namaz Allah'ın emri, kabul ediyorum, tasdik ediyorum diyor fakat kılmıyor. Tabii çok ince bir nokta. İnkar etmediği halde namaz kılmamanın bir izahı yoktur. Hakikaten ben saatlerde düşündüğüm olmuştur. İnkar etmiyorsa bir Müslüman, namazın Allah'ın emri olduğunu inkar etmiyorsa, niçin kılmaz? Hiçbir sebep bulamadım. Hiçbir kitapta da izahı yok. İnkar ediyorsa zaten namaz kılmaz. İnkar ettiği için kılmadıysa bunun izahı var. İnanmadığı için kılmıyor. İnanmıyorsa zaten kılmaz. İnanıyorsa niçin kılmadığının hiçbir kata izahını bulamazsınız. Cevapsız bir sualdir. Yorumsuz bir meseledir. Ne diyeceksiniz? Hem Müslümanım diyor hem de vakit namaz kılmıyor. Ben Müslüman değilim. Ben ahirete, Allah'a inanmıyorum dese tamam, onun namazla zaten bir bağlantısı olmaz. Normaldir, anlarsınız, meseleyi kavrarsınız, canım bu adam inanmıyor, niye namaz kılsın dersiniz. Ama hem Müslümanım diyor, hem müminim diyor, elhamdülillah Müslümanım diyor, hem de günde 5 vakit namaz kılmıyor. Vallahi bunun izahı yok kitaplarda. Sözünü yok yani. Mümkün değil, bunun izahını hiçbir alim yapmamış. Ne diyeceksiniz? Hani diliyle de mümin olduğunu söylüyor. Kalbindekini de bilemiyorsunuz. Hiç kimse, hiç kimsenin kalbinde dolaşan düşünceleri bilemez. Bilmekle de mükellef değiliz zaten. Tespiti mümkün değil. Ancak Hazreti Allah biliyor Celle Celaluhu. İnsanların kalbinde ne var? Ne düşünüyorlar? Neyi tasavvur ediyorlar? Neye niyetlenmişler? Neyi kabullenmişler, neyi inkar ediyorlar, neyi benimsemişler? İnsanın içini, iç alemini Allah'tan başka kimse bilemez. Mümkün değil. Ama diliyle amenna, namaz Allah'ın emridir, hükmüdür ama kılamıyorum diyor. Bunun izahı yok. Kafir de diyemiyorsunuz adama. Amenna, ben de müminim diyor, Müslümanım ama kılamıyorum diyor. Kafir, yani inkar etmekle de itham edemiyorsun, edemezsin. Ama sen kafirsin diyemezsin. Ancak fıkıh alimlerimiz bu düşüncede, bu davranışta olan insanlara fasık diyor, facir. Fasık demek, inkar etmediği halde bir hükmü ve bir emri yerine getirmeyenler, fasık. Allah'ın sevmediği insanlar. İşte fasıklar da ruhları bedenlerinden ayrıldığı zaman, yani ölüm geldiği zaman, irzuuni, beni geri gönder ya Rabbi, tekrar bana canlılık ver, tekrar hayatıma döneyim, tekrar dünyama döneyim, eline barkıma döneyim de, لَعَلِّي اَعْمَلْ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ hali hayatımda terk ettiğim, yapmadığım, ihmal ettiğim fiilleri, amelleri, amel-i salihleri ve ibadetleri, senin hükümlerini yerine getirmeye çalışayım ya Rabbi diye yalvarmaya başlayacaklar. Buna mukabil Hazreti Allah nasıl cevap verecektir? Burada çok önemli. Bakınız, bunları bilmek lazım. Muhterem kardeşlerim, kesinlikle hayatımızın, ömrümüzün sermayesi olan dakikalar hızla tükeniyor. Bunu çok açık ifade ediyorum. Kolunuzdaki saate bakın, o saniyenin çarkı ne biçim dönüyor? Aynen öyle hayatımızın sermayesi tükeniyor. Musluktan akan sular gibi ömrümüzün sermayesi tükeniyor mu, tükenmiyor mu? Tükeniyor. Her saniye Allah'ın bizim için takdir ettiği akibete ve ahirete yaklaşıyor musun, yaklaşmıyor musun ey Müslüman? Yaklaşıyor. O halde bir hasret günü gelecek. Yapmadığınız ibadetlerin, işlemediğiniz hayırların neticede nasıl bir hasret olduğunu görecek. İrciuni ya Rabbi, beni geri gönder dünyaya da işleyeyim şunları. Yanlış yapmışım, ihmal etmişim, dünyama aldanmışım, İslam'a aldanmışım, keyfime aldanmışım. Terk ettiğim namazların dehşetini yeni anladım ya Rabbi, beni geri gönder dünyaya. Bütün beş vaktime beş vakit daha katayım da namazımı tekrar kılmaya devam edeyim diye bir feryat edeceği zaman gelecek insanım. Bu vakit gelmeden, bu akıbet gelmeden geçen dakikalarımızın değerini çok iyi bilmek lazım. Şu saniyelerimiz, şu dakikalarımız, şu günlerimiz vallahi çok kıymetli. Çok ehemmiyetli. Rabbimiz cevap verecek. Kella. Kur'an-ı Kerim'de bu kelimeye çok rastlarsınız. Kella. Hayır. Hayır kelimesi Arapça la. La demek Arapça hayır. Kabul edilmemiştir. Reddedilmiştir. La. Lam elif. Hani ismi lam elif. Okunuşu la diye okunuyor. Okunurken la diye okunan, yazıldığı zaman da ismi lam elif olan bir harftir. Bundan daha kuvvetlisi kella, başına kaf harfi geliyor. Kella, ebediyen hayır. Hiç kabul edilme imkanı yok. Kella. Bu harf ile Rabbimiz reddetmiş. Kella, hayır. Ebediyen hayır. İnneha kelimetün hüve kailuha. Bu senin söylediğin kelime, hani bu yalvarış, beni geri gönder ya Rabbi, ruhumu bedenime iade et. Yani evvela ölen insan kendi ruhunu çağırıyor. Ey ruhum, gel bedenime gir de tekrar dünyaya geri döneyim demek istiyor. Allah bunu reddediyor. Hayır, olmaz diyor. Bu senin isteğin, arzu ettiğin şey, kelimesin, bir kelimedir, laftır. Hüyaka ile onu söyleyen o, boş laftır. Allah katında değeri olmayan, kabul edilmesi mümkün olmayan bir arzudur diyor Hazreti Allah. Ruh geri dönmesin için değil. Bedenden çıktı gitti. Tekrar dünyaya dönmesi, dünyaya dönüşü mümkün değil. Hani söylediğiniz çocukken, çocukluğumuz zamanlarında hortlak, hortlak mortlak derlerdi. Adam ölmüş, sonra mezardan hortlamış. Bütün bunlar uydurma. Şu ayet-i kerimeye göre bu düşünceler, bu tasavvurlar tamamen kökünden kesilip atılıyor. Böyle şey olmaz. Ölen insan tekrar ruhu bedenine intikal edip geriye dönmesi mümkün olmadığını ayet-i kerime anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Anlatıyor. Mesela bir şey. Hortlak olamaz. Mezarından hortlamış, kalkmış, Öldükten sonra dirilmiş mümkün değil. Dirileceği zaman var. Şimdi açıklayacağım onları. Vakti var onun. Dönmesi mümkün değil. Geriye dönüş mümkün. Niye? وَمِنْ يَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَسُونَ Ayet-i Kerime devam ediyor. Onların önlerinde bir berzak var. Berzak. Berzak demek engel demek. Engel. Bir engel var önlerinde. O engeli aşıp da dünyaya geri dönmeleri mümkün değil. وَمِنْ يَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ Berzak malum bir engel, bir perde, bir haile önüne çekilmiş insanın. Ne zamana kadar bu engel devam edecek? İlâ yevmi yub'asûn. Bâsu bâdel nefs dediğimiz öldükten sonra dirilme anına kadar o berzak devam edecek. Ruhlar orada kalacak. Tekrar dünyaya dönmesi, tekrar hayata dönüşü tasavvur edilemez, mümkün değil. Ayet-i Kerime ne kadar muazzam meseleyi açıklıyor, görüyor musunuz? O halde bu ayet-i kerimeye göre biz falancanın ruhunu çağırdık geldi. Bu söz tamamen iftira olmaktan, yalan olmaktan öteye geçmiyor. Allah'ın kitabındaki malumatın, haberin aksine olan bu düşünceler Müslümanlar tarafından kabul edilmesi mümkün değil. Onun için anlatıyorum. Evet, ne zaman tekrar bu ruhlar bedenlerine, cesetlerine intikal edecek? Ne zaman diriliş olacak? Bunu da Kur'an-ı Kerim çok açık ifade ediyor. Ama nasıl olacağını Allah'tan başka kimse bilemiyor. Nasıl olacak bilemiyoruz. Ayet şöyle ifade etmiş. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ Sura üfürüldüğü zaman... Sur diye bir aletten bahsediyor Kur'an. Sur. İsrafil adında vazifeli bir melek. Bir melek. Bir tek vazifesi var. Kıyamete yakın sur adında bir aleti kullanmakla vazifeli. O alete nefes verecek. Hareket verecek. Sinyal verecek. Sinyal. Hani nasıl ki bir şehirde tehlikeli bir hadise olduğu zaman yangın gibi, sel felaketi gibi veya buna benzer tehlikeli bir hadise olduğu zaman nasıl sirenler çalıyor, siren diyorlar galiba, sinyaller veriyor, tehlike haberi veriyor. Onun başında bir vazifeli birisi var. Kıyamete yakın da İsrafil adında bir vazifeli melek, Sur adındaki vasıtaya nefes verecek diyor. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ Sura üflendiği zaman فَسَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne kadar canlı varsa hep ölecek. O sinyalden sonra. Bayılıp düşüp ölecekler. فَسَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ Göklerde, gezegenlerde, yeryüzünde canlı namına ne varsa hepsi birden ölecek diyor Kur'an-ı Kerim. Tek hayat kalmayacak. Bütün ruhlar cesetleri terk edecek. Çekilin gidin buradan. Dünya bitmiş. İlla men şaallah. Ancak Allah'ın dilediği bazı vazifeli melekler kalacak. Azrail aleyhisselam mesela ruh emanetini almakla mükellef olan Azrail var. Sura üflemekle mükellef olan İsrafil var. Daha böyle var böyle. Onlar kalacak diyor Rabbimiz. Sümme nüfika fihi uhra. Sonra diğer bir sefer, ikinci bir sefer daha sura nefes verilecek, üflenecek. Fe izâ hum kıyamun yanzurun. Ne kadar insan varsa, yeryüzünde ne kadar insan, sayısını Allah bilir. Bütün bunlar İkinci sura üfürülmesini takip eden dakikalarda sayı takip etmeyince bir de bakacaklar ki hüm o bütün ölmüş insanlar kıyamun. Kıyam ne demek? Ayağa kalkmak demek. Hüm kıyamun. Hepsi kıyam etmişler, ayağa kalkmışlar. Mezarlar yarılmış, kabirler açılmış. Ne zamandan beri ölmüşse ölsün bütün ölüler mezarlarından ayağa kalkmak suretiyle hüm kıyamun, hepsi ayakta duruyorlar. Bütün ölüler. Kur'an bunu açıklıyor bize. Yanzurune, Allah'ın hükmünü bekliyorlar. Nazar ediyorlar. Gözleri fal taşı gibi açılmış mezarından kalkan insanların Allah'ın ne diyeceğini bekliyorlar. Ne olacak ona bakıyorlar. Ne yapacaklar ona bakıyorlar. Bundan sonra hadise ne olacak? Dehşetle, hasretle, hayretle, hasretle olacak şeyleri gözlemeye devam ediyorlar Cenab-ı Hak. Demek ki ruhların tekrar cesetlerine iadesi için sura üfürülmesi lazım. Sur-u İsrafil'in işlemesi lazım. O da kıyamet günü olacak. Şimdi olmaz. Kıyamet için kullanılacak. O kullanıldıktan sonra dünyada hayat kalmayacak. Dünya dediğimiz şu gezegenimiz ve bizim gezegenimize bağlı olan veya bizim gezegenimizin, bizim dünyamızın bağlı olduğu sistem tamamen muattal olacak. Öylece son bulacak ve hayat namına hiçbir şey kalmayacak. Bütün ruhlar geldiği aleme geri dönecek. Hep canlı kalmayacak. Kur'an bunu ifade ediyor. O halde kıyamet sabahına kadar berzah aleminde, yani kabir aleminde bekleyiş var. Müslümanlar böyle iman etmişler. Böyle inanmışlardı. Kıyamet sabahına kadar mezarda, kabirde ne olacak? Ruh ile ceset arasında nasıl bir bağlantı var? Cesetler çürümüyor mu? Eriyip gitmiyor mu? Toprak olmuyor mu? Kül olmuyor mu? Daha ruh ile ceset arasında nasıl bir bağlantı var? Kürdü gitti ceset. El, ayak, göz, kulak, dil, damak hepsi kürdü. Bir avuç toprak oldu. Ruh ile ceset arasında daha nasıl bağlantı kurulacak? Efendiler, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir insanın cesedi, vücudu, gözle görülen iskeleti, et ve kemiği ne kadar çürürse çürüsün, insan vücudunun kuyruk sokumunda, dikkat buyurun, kuyruk sokumunda acbüzzeneb diyor hadis-i Efendimiz. Acbüzzeneb, kuyruk sokumu demek. Kuyruk sokumunda bir nokta, bir zerre var, o zerrenin ve noktanın çürümesi mümkün değildir diyor Peygamberimiz. Hiç mümkün değil. Çürümesi, kaybolması, yok olması mümkün değil. İşte o noktayla ruhun irtibatı devam edecek kıyamete kadar. Kaybolmayacak insan. Ceset çürüse de, beden çürüse de ruh ile bağlantısı kesilmeyecek. O kodlanmıştır, o planlanmıştır, o işaretlenmiştir. Ve kabirde, berzakta devam edecek. Ne olacak? Ne halde bulunacak? Efendiler, bakınız yine Resul-i Zişan Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. Zaten neticeyi Allah'tan aldığı gibi haber veren Peygamberimiz bize açıklamış bunları. Buyurmuşlar ki, لَنْ يَخْرُجَ اَحَدُكُمْ مِنَ الدُّنْيَا. Ey müminler, sizden biriniz dünyadan çıkmayacaktır. Ruh bedenden çıkıp da dünyadan ayrılıyoruz ya, dünyadan ayrılmadan önce, ruh bedeni tamamen terk etmeden, hatta ya'leme eyne masiruhu ve hatta yara mak'adehu minel cenneti evinnar. Ruh bedenden tamamen ayrılmadan, yani o kişi tamamen ölmeden, cennette mi yahut cehennemde mi yerini görmeden, Hazreti Allah neticede nereye gideceğini göstermeden ruhun almaz diyor. Bakın. Sonunda nereye gidecek? Hesabını verdikten sonra ya cennete gidecek insan ya cehenneme, başka yok zaten biliyorsunuz. İşte hesap günü olmadan evvel, daha kıyamet kopmadan, hesap olmadan en son nereye gideceğini, daha ölüm döşeğinde ruh bedeni terk etmeden Allah onun en son gideceği yeri göstermeden ruhunu almaz diyor Peygamber. Dikkatli. Ondan sonra mezara intikal ediyor. Ruh bedenden çıktıktan sonra demin dedim ki alakasını kesmiyor. İlgili makama gitmiş olmakla beraber yine bağlantısı, yine alakası devam ediyor ve tanıdığı kimseler var, bildiği kimseler var. Lakin dışarıdan tabii bunun tespiti mümkün değil. Ayrı bir aleme intikal etmiştir. Bakınız yine Peygamberimiz buyurmuşlar. Buyurt innel meyyite. Ruh bedenden çıktıktan sonra insana ne deniyor? Meyyit deniyor. Ruhu bedeninden ayrılmış olan insana meyyit, yani ölü tabirini kullanıyoruz. İnnel meyyite, ölmüş bir kimse. Ya'rifu men yugassiluhu ve men yahmiluhu ve men yudellihi fi kabrihi. Ölmüş olan bir insan tenesir tahtasında kendisini yıkayanları tanır diyor Peygamberimiz. Ya'rifu, tanır. Men yugassiluhu, gusülen, gasleden, o ölüyü yıkayan kişiyi tanır. وَمَنْ يَحْمِلُهُ O tabutu taşıyan, omuzlarında taşıya taşıdığı insanları teker teker tanır. وَمَنْ يُدَلِّهِ فِي كَبْرِهِ O ölüyü kabrin çukuruna kazılmış olan mezara kimler indiriyorsa onları teker teker tanır ve bilir diyor Peygamberimiz. Bakın ruhun bedenle alakası devam ediyor, görüyor musunuz? Hepten kesilmiyor. Bilmiyor. Nitekim Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı'nda, Bedir Savaşı'nı biliyorsunuz Müslümanların müşriklerle ilk büyük savaşı, Bedir Savaşı. Bedir Savaşı'nda, Bedir Muharebesi'nde bir hayli müşriklerden geberenler oldu. Ölenler oldu malumunuz. Bu ölenlerin bir kısmı da Kureyş'in ileri gelenleriydi. Kureyş kabilesinin çok ünlü İleri gelenleri, eşrafıydı bunların bir kısmı. Bedir meydanında, Bedir sahasında savaştan sonra Peygamberimiz Efendimiz bu ölüleri teker teker gezdi ve gördü. Gezerken bu ölülerin başına geldiği zaman da her birisinin isimlerini tanıyor tabii. İsmen, ya fulanu, ya fulanu, ya fulan, ey falanca, ey falanca, ey falanca. قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا Ben Rabbimin, Hazreti Allah'ın bana vaat ettiği neticeyi gördüm. Siz de öldükten sonra Allah'ın size haber verdiği afeti, azabı, felaketi gördünüz mü diye o ölülere hitap etmeye başladı. Her bir ölünün başında duruyor. Ya filan, ey falanca, فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا Allah'ın azabını gördünüz mü şimdi? İnkarınızın azabını gördünüz mü? Başladı onlara böyle hitap etmeye ölülere Peygamberimiz. Sahabe-i kiram şaşırdı. Dediler ki ey Allah'ın Resulü bunlar ölmüş. Ruhları bedenlerini terk etmişler. Ceset bunlar. Ölmüş bunlar. Bunlar işitir mi? Bunlar duyar mı? Bunlar tanır mı? Niye böyle konuşuyorsun bunlarla dediği zaman Allah'ın Resulü aynen şöyle haber veriyor. اِنَّهُمْ لَأَسْمَعُ لِهَذَا الْكَلَامِ مِنْكُمْ Sizin her konuştuğunuzu bunlar vallahi işitmektedir diyor. İşitirler. Ne derseniz duyarlar bunlar. اِلَّا اَنَّهُمْ لَا يَكْفِرُونَ عَلَى الْجَوَابِ Lakin size asla cevap vermeye muhtemel olamazlar. Cevap veremez. İşitirler. Yani ölmek İslam itikadında yok olmak anlamına gelmiyor Müslümanlar. Ruh ile beden, kıyamet sabahına kadar mezarda, kabirde, kabir çukurunda hususi bir hayat, oraya mahsus, oraya özel, oraya ait bir hayatla hayatları devam ediyor. Cehennemlik olanlar, cehennem azabının alametlerini görerek, daha cehennem yok tabii, cehennem biliyorsunuz, hesap gününden sonra başlayacak. Cennete mazhar olanlar da, cennetin nimetlerinin alametleriyle, kendisiyle değil, alametleriyle kıyamet sabahına kadar meşgul olacaklar ve Sûr-ı İsrafil ile kabirlerine kalkacaklar diyor Allah'ın kitabında. Onun için el-kabru imma hufretun min huferin niran el-ravdatun min riyadul cinan. Yani insanların defnedildiği kabirler ya cehennem çukurlarından bir çukur olarak devam edecek yahut da cennet bahçelerden bir bahçe olarak devam edecek. Üçüncü bir şekil yok. Buraya göre hazırlanması lazım. Ya kabirde kabrin şartlarına kıyametin ve ahiret gününün azaplarına işaret olmak üzere de kabirde bir takım azaplar olacak. Bakınız mesela yine Efendimiz ehemmiyetli bir hadisinde buyuruyor ki sahibu deyni mağlulun fi kabrihi la yekuffuhu illa bi kadai deynihi. Sahibu deyn borçlu demek, borçlu. Birisinden borç para almış, ödemeden ölmüş. Bakınız, borçlu. Elektrik kesilir acaba? Gereyen kesilmiş. Gelir inşallah, vakitte kalmadı zaten. Borçla ölmüş olan bir insan. Buraya ehemmiyet verelim Müslümanlar. Bugünkü Müslümanların en büyük eksiklerimizden hepimizin, acılarında, hocalarında, her türlü bugünkü Müslümanların ihmal ettikleri bir noktaya temas ediyorum, kabirle alakalı. Sahibu deyni mağlulun fi kabrihi buyurmuş Allah'ın Resulü. Borçlu olarak ölen bir Müslümanın ruhu kabrinde askıda kalacak diyor Peygamberimiz. Ruh askıda, mezarda askıda kalacak, zincirlere bağlı olarak kalacak. Yani azap zincirleriyle, azab-ı ilahiye mahsus zincirlerle bağlı kalacak mezarında borçlu ölenler. La yekuffuhu illa bi kada'i deynihi. Borcu ödeninceye kadar kabirde her gün azap altında kalacak. Borçlu ölmek. Eski Müslümanların en çok korktukları şey borçlu ölmek değil miydi? Siz söyleyin. Bugünkü Müslüman kadar korkusuz, lakayt, endişesiz kimse kalmadı. Borcuna sadık değil, alacağına, vereceğine sahip değil. Borçlu ölüyor, mezarında borcu ödeninceye kadar ruhu azap altında kalacak. İşte hadis-i şerif burası haber veriyor. Demek ki mezarda, kabirde, berzakta, oranın şartlarına uygun şekilde belli bir hayat şekli var, yaşama biçimi var, azap var, neşe var ve buna benzer başka bugün yaşadığımız hayata benzemeyen bir hayat var. Mezarda hayat var. Evet. Nitekim yine Peygamberimiz Efendimiz buyuruyorlar. İnnel meyyite izâ vud'a fî kabrihi ve tevellâ anhu ashabuhu innehu yesmâ'u kar'a ni'alihim. Ölmüş bir insan, meyyit dediğimiz, mezarına konduğu zaman, bakınız, İzâ vud'a fî kabrihi, kabrine, mezarına konduğu zaman, üzeri topraklarla örtüldüğü zaman, kabir kapandı, iş bitti. وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُهُ O ölünün arkadaşları, o ölünün yakınları, dostları, akrabası, arkadaşları, mezarın başından ayrılmaya başladıkları zaman, وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُهُ Ne olacak o sırada? اِنَّهُ يَسْمَعُ كَرْعَ نِعَالِهِمْ O mezara gömülen insan o anda canlanmıştır. Ruh ile beden arasında bir bağlantı kurulmuştur. Mezarın başından ayrılıp giden arkadaşlarının vallahi ayak seslerini işitmeye başlamıştır diyor Peygamber. Mezarda, kabirde hususi bir hayat tecelli ediyor. Nasıl bir hayattır? Bunun izahı mümkün değil. Çünkü imtihan meselesidir. Kabirde neler oluyor, neler olmuyor? Kabir hayatında, kabir aleminde olup bitenleri gözlerimizle görseydik, gözlerimizle görmemiz mümkün olsaydı, ahireti inkar etmek mümkün olur muydu, olmaz mıydı? Olmazdı, o zaman da müminle kafir ayrılmazdı. Bakınız. İnanmak zorunda kalırdık. Allah inanmayı mecbur tutmamış. İsteyen inansın, isteyen inkar etsin diyor. Bu bir imtihandır. Dileyen çalışsın, dileyen çalışmasın. Sonunda imtihan var. Hadise bu. Yine kabirde ruh ile beden arasındaki alaka kesilmiyor, devam ediyor dedik. Birisi borçlu ölenler, sahibu deyni mağlûnü fî kabrihi, borçlu olarak ölen bir Müslümanın, bir insanın ruhu kabirde zincirlere vurulacak. Acayip bir hadise. Bir diğer şekli de dünyada çalışıp kazandığı malları, gayrimenkul mallar kazanmışsınız. Dükkanlar, daireler, evler, arsalar, iş yerleri vesaireler yahut menkul maddeler, paralar, dövizler, şunlar bunlar. Bu kazandığınız malları, menkul veya gayrimenkul malları, namaz kılmayan, eğlenceye düşkün, içkici, kumarcı, haramlara meyletmiş, günahlara koşan, kötü yollarda kullanan, çocuklarına bu malları bırakan Müslümanın ruhu kabirde o yaramaz çocuklar, o günahkar çocuklar, o inkarcı çocuklar, o babanın mallarını günaha harcadıkça, harama harcadıkça, o malları kazanan babanın ruhuna kabirde kıyamet sabahına kadar hesap dökülecektir diyor. Bu da var. Vallahi felaket. Efendiler çalışıp kazanmayın demiyoruz. Çalışıp kazandığınız menkul ve gayrimenkul malları kimlere bırakıyorsunuz? Kimlere teslim ediyorsun? Bu önemlidir. Kimlere bırak? Bu mallar kimlere kalıyor? Şehvet düşkünü çocuklar, servet düşkünü çocuklar, kötü yolda, haram yolda bu malları harcayan çocuklara bırakıyorsanız, o malları kazandığınız menkul gayrimenkul malları harama harcadıkları sürece ruhunuz mezarda hesap altında kalacak ve azap altında kalacak. Lütfen bunu bilin. Ve ona göre çalışın, ona göre nesil yetiştirin, ona göre miras bırakın, ona göre mal bırakın bakalım. Kimlere bırakıyorsunuz? Evet, bütün bunlar gösteriyor ki, efendiler öldükten sonra ruh ile beden arasında alaka kaybolmuyor, devam ediyor. Lakin bu ruhları bir başkasının çağırmasıyla, o ruhların gitmesi, gelmesi, gezmesi, dolaşması da asla ve ebediyen mümkün görünmüyor. O kendine mahsus bir hal içinde devam ediyor. Bir de kabirde ruh ile beden arasındaki münasebetlerden bir madde daha var, onu da arz edeyim. Çok ilginç konular bunlar. Hakikaten muhterem Müslümanlar, Allah'a sonsuz hamdü sena olsun ki biz ahirete inanmış insanlarız. Ahiret hayatı bambaşka bir hayat. Anlatmakla bitirmek mümkün değil. Zaten anlatmak dediğimiz de Allah'ın kitabından aldığımız ve Allah'ın Resulünden aldığımız haberlerden ibaret. Yoksa ahiret aleminden haber almak mümkün değil. Ahiret hayatından, ahiret aleminden haber almak mümkün değil. Haberlerimizi iki yerden alıyoruz. Allah'ın kitabından, Allah'ın Resulünden. Yoksa kim ne bilecek? Bir haber arz ediyorum Allah Resulünden. İnnel meyyite, bakınız meyyit, yani ruh bedenden ayrılmış. Dünyasını değişmiş. Yerin üstünden yerin altına intikal etmiş. Ey Müslüman, bugün yerin üstündesin. Ama bir gün mutlaka yerin altına çekileceksin. Yani yerin üstünden yerin altına hepimiz mecburuz. Bir çekim kanunu var. Hepinizin duyduğu şey, bir çekim kanunu. Hani o çekim kanunundan dolayı her şey yere düşüyor. Geçen ders dedim ki cinler çekim kanununa tabi değil. Ama bütün insanlar bu çekim kanununa tabi. En büyük çekim kanunu da ölümdür. İster bey olsun, ister paşa, İster hakim, ister mahkum, ister zengin, ister fakir, en sonunda ölüm namındaki çekim kanununa tabi oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Yerin üstünden yerin altına çekiliyor insan. Zaten yer kelimesi, hepiniz biliyorsunuz, Türkçe bir kelimedir. Yer kelimesi. yer kelimesi üzerinde yaşadığımız topraklara diyoruz. Hani yerin nerede? Yerin neresi? Yerin var mı? Yer demek toprak demek. Arsa, arazi, mesken, yer. Benim yerim yok, senin yerin yok. Yani senin dünyada mekanın, meskenin yok anlamına geliyor ama hepsinin aslı toprak. Yer kelimesi Türkçedir, yemekten geliyor. Yemek. Yemek ne demek? İnsanın ağzına aldığı lokmayı eritip yutması demek değil mi yemek? Toprak da üzerinde astığımız mezar, o toprağın ağzı oluyor. O mezara gömdüğümüz herkesi yiyip eritiyor mu, eritmiyor mu? Onun için toprağa yer demişler, yer. Yiyor hakikaten, yemediği kimse yok. Türkçe bir kelime, gayet basit bir kelime. Yemediği kimse yok, eritmediği kimse yok, peygamberler müstesna. Kim o toprağa, her bir mezarı o toprağın ağzı gibi kabul edin. Ağız, nasıl ki biz ağzımıza lokmayı alıp eritiyoruz, toprak da mezarın içine alıp eritiyor herkesi. Bundan dolayı ecdadımız Türkçe yer demişler. Hünnel meyyite, ölü, yak'udu ve huve yesme'u khatba nüseyyi'hi. Ölmüş olan insan mezarda canlanır diyor Peygamberimiz. Ve o ölü yesme'u işitir. Khatba nüseyyi'hi. Kendisini uğurlamaya gelen, mezara kadar arkasından yürüyerek gelenlerin ayak seslerini aynen işitmektedir diyor. فَلَا يُكَلِّمُهُ شَيْءٌ اِلَّا قَبْرُهُ O ölmüş olan insanla hiç kimse konuşamaz. Bakın yine ruh çağırma olayına, bir tepki halinde o hadisenin yalan olduğunu, iftira olduğunu ifade eder bir hadis daha geldi. فَلَا يُكَلِّمُهُ شَيْءٌ Bedenden ayrılmış olan ruhla kimse konuşamaz. اِلَّا قَبْرُهُ Ancak o kişinin, o ölünün ruhuyla kabir konuşmaya başladı. Kabirle ölen arasında bir konuşma geçiyor. Bakın, okuyup kesiyorum. İlla kabruhu. Kabirle ölen insan ruhu arasında bir konuşma başlar. Yakulu. Kabir der ki, mezar der ki, lisan-ı haliyle nasıl olacaksa. Kabir der ki, vey hake, yebine Adem, yazıklar olsun sana ey Ademoğlu. Mezar söylüyor. Vey hak, yazıklar olsun sana ey Ademoğlu. اَلَيْسَ قَدْ حُزِّرْتَنِي Bu mezar dediğimiz yerle, kabir ile hiç sana anlatan, bahseden olmadı mı? Bu kabirle hiç korkutulmadın mı? Sonunda öleceksin, yerin altına gömüleceksin diye sana hiç kimse bir şey söylemedi mi ya? Yazıklar olsun sana diyeceğiz. وَحُزِّرْتَ دُيَقِي وَنَتَنِي وَهَوْلِي وَدُودِي فَمَا زَعَدَتَلِي Benim bu mezarın darlığından, kokuşmuşluğundan, karanlığından, yılanların ve akreplerin, böceklerin, kurtların varlığından sana kimse bahsetmedi mi? Niye bir şey hazırlamadın? Hoş geldin, kahrolasıca diye bekliyor. Mezar konuşacak. Peygamberimiz bunu da haber veriyor. Ve onun dışında hiç kimsenin konuşması mümkün değil ruhlarla. Mümkün değil. Bütün bunlar gösteriyor ki başlı başına bir aleme yolcuyuz. Ruhlarımız müstakillen Allah'ın kudretinde ve mezar alemindeki akıbetimize göre kıyamet sabahına kadar beklemekte olacağız. Onun için hayatımızı çok iyi değerlendirmek, çok iyi kıymetlendirmek, dakikalarımızı çok iyi hesaplamak zorundayız. Bu şekilde hareket edersek, irci'uni, ya Rabbi beni tekrar dünyaya geri gönder diyenlerden olmayız inşallah. Allah cümlemizi muvaffak eylesin, dünya hayatımızı ahirete göre değerlendirmek.